Raportele sunt bănuite că boicotează achiziția după ce Liviu Dragnea s-a ales cu un nou dosar penal, răspunsul său. Cea mai mare parte din senatorii de Comisia de Apărare chiar în acea perioadă au fost la o activitate. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Încă o duminică cu proteste antiguvernamentale, câteva mii de persoane au protestat aseară în marile orașe București, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași, Oradea și Alba Iulia. Paleta de nemulțumiri cuprinde modificarea legilor justiției, schimbarea codului fiscal cu toate neajunsurile legate de transferul contribuțiilor sociale și reducerea contribuțiilor la pilonul 2 de pensii, până la blamarea politizării Curții Constituționale și a politicienilor bănuiți de corupție. Ce vă revoltă astăzi? De ce mă revolt? Păi pentru că vreau să simt în mine nevoia de normalitate. Asta e, natural, pur și simplu, nu-mi trebuie prea multă filozofie sau nu știu ce discuții savante despre statul de drept. Păi mă uit în jur, nu vedeți ce e? Mizerie, stagnare, prostie, e o țară dandoasele. Copiii ăștia tineri, fiind cu copii în brațe, de ce? De ce vin aici? Să se roage de derbedeie ăștia care conduc. În plus, manifestanții cer demisia guvernului Tudose și mai nou a liderului PSD, Liviu Dragnea, recent pus sub urmărire penală pentru fraudă cu fonduri europene. Cine e Olaf pentru tine? Un om de zăpadă, din filmul Frozen. Dar știi ce este pentru tati, personajul ăsta? Hai să aflăm! Evident, este vorba despre oficiu pentru lupta antifraude. Am auzit cu toții despre acuzațiile care îi se aduc domnului Dragnea. Mi se pare strigător la cer că deja au început și europenii să-l agheteze pe domnul Dragnea. Mie vine foarte greu să cred că cineva mai susține pe domnul Dragnea. Eu, de exemplu, am și în familie o situație. Tatăl meu este susținător PSD și a votat cu PSD și chiar la început în februarie am avut niște mici certuri, să zicem așa. În momentul de față, tatăl meu nu mai susține pe Dragnea și pur și simplu nici nu poate să-l suporte, să mai vadă la televizor. În Piața Victoriei din capitală s-a scandat "Noi suntem statul paralel", ca răspuns la rezoluția adoptată vineri de liderii PSD, potrivit căreia ei nu pot guverna din cauza așa zisului stat paralel și ilegitim și a președintelui Klaus Iohannis. Pentru dumneavoastră, ce este statul paralel? O inerție, o invenție. Este ceva, o sperietoare, dacă vreți, pe care, din păcate, o vedem menționat aproape zilnic la anumite posturi de televiziune și, pur și simplu, repetând la infinit aceste acuzații, Soros, multinaționalele, Occidentul, pur și simplu, probabil că unii oameni ajung să le creadă, dar nu noi care suntem aici. Opoziția liberală și-a îndemnat susținătorii să iasă în stradă astăzi, începând cu ora 17. PNL a depus vinerea trecută, vă reamintesc, o moțiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Mihai Tudose și poartă negocieri pentru ca demersul să obțină susținere, inclusiv din rândul aleșilor din arcul guvernamental. Liberalii denunță și schimbarea codului fiscal și reducerea sumelor pentru pensiile administrate privat, pilonul 2. De asemenea, PNL ar urma să-i ceară avocatului poporului de astăzi să conteste la Curtea Constituțională ordonanța prin care executivul modifică legislația fiscală începând cu 1 ianuarie. E vorba de ordonanța de urgență 82 adoptată de guvern, care reduce contribuțiile de la pilonul 2 de pensii de la 5,1 la 3,75%. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, explică la Europa FM că ordonanța reprezintă un furt. Nu se justifică urgența și reprezintă un furt, un atac la o încălcare a dreptului de proprietate prin reducerea contribuțiilor la pilonul 2 de pensii. Partidul Național Liberal va organiza acțiuni de protest, va cere cetățenilor să pună presiune asupra parlamentarilor lor pentru a vota această moțiune de cenzură, pentru a opri haosul din economie și, nu în ultimul rând, atacul la justiție pe care vedem că în spatele acestui haos se întâmplă. Liberalii spun că actul normativ încalcă prevederile constituționale referitoare la dreptul de proprietate și dreptul la pensie. Ascultați știrile Europa FM. Promisiuni de la Ministerul Educației, manualele restante de clasa a 5-a vor ajunge în școli în această dimineață. Ministrul Liviu Pop avertizează editurile care au câștigat licitația că dacă nu fac livrările la timp, vor primi amenzi. La ora 12 vom avea un inventar clar la nivel național, iar acele edituri, dacă vor fi, eu sper să nu fie, care nu au livrat manualele, vor fi sancționate în conformitate cu contractul, 0,5% pe zi de întârziere din valoarea contractului. Termenul până la care ar fi trebuit ca manualele restante să ajungă la inspectoratele școlare era 17 noiembrie. Elevii primei clase de gimnaziu au început anul școlar cu manuale la doar 5 materii. Probleme la rezidențiatul de la Universitatea Carol Davila din capitală. Ministerul Sănătății a anunțat că grilele au fost rescanate, iar lucrările vor fi recorectate. Mai mulți candidați s-au plâns că din cauza acestor grile greșite au obținut un punctaj mic la examen. Peste 6.800 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie au susținut examenul de intrare în rezidențiat pe aproape 4.000 de posturi și locuri. La București, în timp ce viitorii medici dădeau examen, actualii rezidenți au protestat în fața Ministerului Sănătății, nemulțumiți de condițiile de muncă și salarii. Sunt medic rezident în cadrul Spitalului Teodor Burghele. Jumătate din colegii mei de serie sunt deja plecați în alte țări. E vorba despre bursa care o să mai fie, de fapt, până la 1 martie, după care, conform noi legi, o să dispară. Nu vor mai avea acești 670 de lei. Mă aștept să ne spună cineva, negru pe alb, care o să fie situația de la 1 ianuarie sau de la 1 martie, ca să știm dacă începem cursurile de limbă străină sau nu. La un moment dat, copiii învață să spună nu. Noi trebuie să reînvățăm să spunem nu. Condițiile de lucru din spital, neajunsurile, de exemplu, cum pacienții trebuie să-și aducă capul de punție de acasă și tu ești cel care trebuie să-i spună chestia asta. Astăzi se alege orașul care va găzdui sediul Agenției Europene a Medicamentului ca urmare a ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar. Votul va fi dat de miniștri care participă la Consiliul Uniunii Europene pentru Afaceri Generale. Elena Tudor. Potrivit unei surse diplomatice, nimeni nu poate anticipa rezultatul votului. Miniștrii vor sta închiși ore în șir într-o sală, iar votul va fi secret și în mai multe runde. 19 orașe și-au depus candidatura pentru găzduirea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului. A apărut și ideea mai multor sedii în diferite orașe, însă aceasta s-ar putea lovi de refuzul unora dintre cei 900 de angajați. Amsterdam, Milano și Barcelona au desfășurat campanii intense pentru a convinge că merită cel mai mult să găzduiască sediul Agenției Europene a Medicamentului. Cât privește țările din sud-estul Europei, precum România, un sondaj efectuat în rândul angajaților a arătat că majoritatea ar prefera mai degrabă să-și dea demisia decât să se mute acolo. Competiția fiind atât de intensă, s-au făcut și pariuri. Favorite ar fi orașele Milano, Amsterdam și Bratislava. Asociația producătorilor de telemea de Sibiu depun astăzi la Ministerul Agriculturii documentele pentru înregistrarea și protejarea denumirii telemea de Sibiu, indicație geografică protejată. Are toate detaliile Adriana Sârbu. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a afirmat că, astfel, brânza tradițională produsă de oierii din județul Sibiu va fi cunoscută pe piața internă și internațională și vor fi eliminați din piață cei care, în goana după câștig, înșală consumatorul. Suntem la început de drum într-o acțiune extrem de importantă pentru țară, și anume aceea de a coborâ mințile oamenilor și a împleti interesele locale cu cele ale acelora care pleacă de acasă în privegia câștigului, care își părăsesc casele frumoase crescute din smântână, din brânză, din lapte, din lână, din carne, din piei, pentru a lăsa în acest loc tradiția la locul ei și continuitatea în preocuparea acelora care cărmuiesc zona și administrează țara. Dosarul produsului telemea de Sibiu va intra într-o procedură mai lungă, însă se va elibera o etichetă care atestă faptul că telemeaua care o poartă a fost produsă în județul Sibiu din lapte proaspăt de oaie după o rețetă tradițională. Timp de 60 de zile pot fi depuse contestații, ulterior brânza devenind produs protejat pe piața internă. Specialiștii sibieni estimează că acest lucru se va întâmpla în ianuarie anul viitor. Dosarul va fi transmis apoi Comisiei Europene, care va stabili că produsul telemeaua de Sibiu este produs de indicație geografică protejată și va putea fi distribuit în Uniunea Europeană cu această denumire. Ascultați știrile Europa FM. Ședința extraordinară astăzi a Comisiei pentru Apărare din Senat va fi dezbătut proiectul de lege pentru cumpărarea sistemului de rachete Patriot. Săptămâna trecută la dezbatere au lipsit în bloc parlamentarii PSD-ALDE, lucru care a ridicat suspiciuni. Opoziția a pus boicotul pe seama faptului că președintele PSD, Liviu Dragnea, tocmai se alesese cu un nou dosar penal pentru fraudă din fonduri europene. Vicepreședintele Comisiei de Apărare, deputatul liberal Ovidiu Raețchi. Ce s-a întâmplat? La o zi după ce domnul Dragnea a fost anunțat că e implicat într-un nou dosar penal foarte grav, e total atipic pentru modul în care ar trebui tratat un subiect atât de grav. În orice alt scenariu, ministrul apărării putea să vină la comisie și să ceară o amânare și să explice de ce o face. Sau măcar un reprezentant al PSD, ALDE, cu atribuții în domeniul apărării, putea să ne ofere explicație. Acest tip de acțiune în secret, în cazul celor de la PSD-ALDE, e un semnal de alarmă pentru noi, pentru că noi l-am mai văzut în momente în care partidul pregătea lucruri suspecte. Cu cât întârzie, cu atât ne interesează suspiciunile. Ovidiu Raetski spune că ar fi foarte grav ca un lider politic să încerce să condiționeze eficiența sistemului național de apărare de propria situație politică și penală. Vorbim de săptămâni bune care ne pot scoate din anul bugetar în curs. Și este un motiv foarte important de îngrijorare, pentru că dacă pierdem programul Patriot pentru acest an, pierdem cam 50-60% din bugetul de modernizare, dacă nu mai mult. Dacă o să urmăriți ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, domnul Dragnea a declarat public că domnul Ciucă, șeful statului major general, s-a grăbit atunci când a anunțat că programul Patriot va fi adoptat de către România, considerând cumva că numai domnia sa este cel în măsură să vorbească pe subiectul ăsta, deși, în mod evident, președintele Camerei Deputaților n-are nicio atribuție formală în domeniul apărării. Să fim serioși, acesta a fost răspunsul lui Liviu Dragnea la întrebarea dacă nu cumva se încearcă blocarea proiectului de achiziționare a primului sistem de rachete Patriot. Am dezlegat marea enigmă. Cea mai mare parte din senatorii din Comisia de Apărare, chiar în acea perioadă, au fost la o activitate la invitația unui șef de instituție importantă din România. Luni va fi comisia în Senat, luni după amiază în plen se va vota, marți ajunge la cameră. Nu sunt probleme cu asta. Proiectul de lege pentru achiziția primului sistem de rachete Patriot ar urma să fie votat tot astăzi în plenul Senatului, apoi va ajunge la Camera Deputaților. În capitala Republicii Moldova, referendumul organizat pentru destituirea primarului Dorin Chirtoac a fost invalidat din cauza prezenței scăzute la urne, doar 17,5%, o înfrângere pentru tabăra socialiștilor. Dorin Chirtoac este acuzat de fapte de corupție în dosarul parcărilor cu plată din Chișinău. Edilul se declară însă nevinovat. El a fost suspendat din funcția de primar al Chișinăului pe durata anchetei printr-o decizie a instanței. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu precipitații în aproape toată țara, ninge în nord-vest și local în la munte. Vor fi predominant ploi pe arii răstrânse în centru și sud, iar în sud-est plouă mai ales în prima parte a zilei. Vântul suflă cu putere la munte, în special la altitudini mari, unde la rafală se vor depăși viteze de 60-70 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 2 și 10 grade. 9-10 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Trecător mai plouă în prima parte a zilei, după care cer variabil în capitală. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! CFR Cluj a revenit pe primul loc în Liga 1, iar ardelenii au învins-o cu 2-0 pe Dinamo în Ștefan cel Mare și au profitat de înfrângerea suferită de FCSB la Iași. Omrani și Culio au marcat golurile în interval de numai 5 minute în debutul reprizei secunde, al doilea din penalti. Antrenorul Dan Petrescu a mărturisit că la pauză a fost cel mai dur moment al său cu jucătorii de când este la Cluj, nemulțumit de atitudinea lor din prima repriză. CFR are acum 2 puncte peste FCSB, în timp ce Dinamo a rămas la 4 puncte de ultima poziție de play-off, ocupată de Astra Giurgiu, care s-a impus cu 2-1 în deplasare la Concordia Chiajna. A fost mai scurt sportul pentru că am avut o problemă tehnică. Nu e nimic, lasă că am trecut peste ea. Foarte drăguț. Deci ce a făcut Cluj, a bătut pe Dinamo? Cluj a bătut pe Dinamo cu 2-0 în Ștefan cel Mare, iar Astra s-a impus cu 2-1 la Chiajna aseară. Astea au fost rezultatele din Liga 1, etapă ce se încheie diseară cu FC Voluntari Viitorul de la 20:45. Iar o altă informație importantă este că Grigor Dimitrov a câștigat turneul campionilor de la Londra. L-a învins în finală pe belgianul David Goffin, cel care a trecut în penultimul act de Roger Federer. A fost 2-1 în finală pentru Grigor Dimitrov, devenit în premieră campion la Londra, la turneul campionilor. Păi să-i fie de bine. Numai puțin, vreau să-l întreb pe Vlad dacă știe ce a făcut Academia Rapid în weekend. A spulberat ceva. A spulberat ceva. A fost ultima etapă a turului. Academia Rapid e pe primul loc. Pe primul loc în Liga a 4-a, dar știi, a jucat cu AFC Venus 1914. Cam cât crezi că a fost scorul? 7-0. 26-1. Nu cred. Iar un jucător de la Venus a zis că dacă Rapid nu dădea primele 10 goluri, conduceau ei cu 1-0. Bă, da, i-au venit, adică... Da, au fost acolo. Ar fi trebuit să le vezi fețele, că atunci când iei 26 de goluri, se rușine, te duce a doua zi la serviciu, știi? Nici când jucam miuță la școală, pe terenul din spate. Nu, da, păi n-avea 90 de minute meciul, de asta... Băi, dar și Rapidul, după câte au pătimit... Să le dea atâtea goluri, da, altora. Hai, dai, hai, dai 10, dai 20. Da, te oprești. Da, te oprești. Fără vila. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Thinking About You, London Beat, 7 și 18 minute. Bună dimineața și bun găsit, o nouă ediție Deșteptarea. Ne găsiți întotdeauna la serviciu pe noi între 7 și 10 dimineața, doar în zilele lucrătoare. În weekend nu ne căutați, pentru că nu o să ne găsiți aici. O să-i găsiți pe colegii noștri, e adevărat, care lucrează cu drag. Azi, dar noi avem lucrătoare? Închis. Azi e zi lucrătoare? Azi e zi lucrătoare. E luni, e prima zi lucrătoare. Numai pentru ghinioniști. E adevărat, dar ziua de luni, prima zi lucrătoare, începe la un moment dat, adică nu poți să ai pretenția să înceapă la ora 0 sau la 7, la cât vrei să înceapă. Oameni buni, mai țineți minte poza aia care s-a viralizat în urmă cu ceva vreme pe net, în care scria declarațiile online se depun la, la chișoul numărul 2 sau la etajul numărul 2. La etajul 2, da. Da, eu am crezut ani de zile că aia e o glumă, că e o farsă făcută de cineva. Dar acum sunt convins că este adevărată. S-a mutat etajul 2 sau ce? În România există OPC-ul, cum îi spunem toți, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Deci așa. Protecția Consumatorilor, la care se fac reclamații. Poți să depui și reclamații online, scrie pe site-ul lor. Cum faceți o reclamație? Este și model. Vă rugăm să apelați la această modalitate, adică la reclamație, numai